أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير آيات كريمة دعا آداب نور ذکر کوي لکه مخکې تیر شو آداب ذکر کول د داعی لپاره نو پاره کې اول ادب دا او چې دعا ال الله دریم ادب دا عمل صالحه دریم ادب دا وقال انني من المسلمين نو دې کې او دعا آداب نور ذکر کوي چې داعی له دا ضروری دا چې د حسنه او د سیئه فرق پیژني دا پته وته چې دا سنت دی او دا نه دی د دې وجنه دی با حسنه باندې امر کوي او د سیئه نه با نهي کوي او هغه سیئه با په حسنه باندې ختموي حسنه توحید ته وي سنت ته وي قران او سنت دې پته وي وتا علم وي وتا او سیئه شرک او بدعات او فسق او فجور ته وي یا مراد د حسنه نه خيستا اخلاق دي رس قران روان دي او سیئه کې لکه سوره فاتر کې وما يستوي الاحياء ولا الاموات کې تیر شوی دي نو سیئانا بد اخلاق مراد دی او لا لفظ مکرر دی دا پارا تاکید دی لکه مخی دیرشو سور فاتر کما استوی الاحیاء والا الاموات ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ندی برابر نیکی او بدی یا ندی برابر خو او بد حسنة او سیئة دوالا ندی برابر حسنة سدی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ما انت علیه من التوحید دا تچ پسیئے دا توحید مسئلہ او سیئه سره ما مل مشرکون علیه من الشرک مشرکان چې بزریه غیبه یو قول دام نقلو چې حسنه وی مدارات تا خو اخلاق او سیئه وی غلظت تا نو کوم سره چې هغه قران والا دی او خلق ته وی راشه قران اوره قران ته وق کې دی حدیث اوره حدیث ته وق کې دی په دې زندگی برابر کې او بلغه چې هغه قرآن ته وګ مګده حدیث ته وګ مګده ځان ته لري او ساته انداز والا نه برابرې ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ساکار وسی ادفع بالتي هي احسن دفق وبدلا پاغه طریقه چې هغه خيسته ده د بدعت رد کوا نو سنت پیش کوا د شرک رد کوا توحید پیش کوا د بد او اخلاق رد کوا ښه اخلاق پیش کوا د ناروا ورځ کوه روا پیش کوه خدا لاغې چې را تا ته معلومی که چې معلوم دوته نه ته بهسه پیش کې دا بستا یو طریقه دا بستا زندگی اصل کې د تفریح په شکل کې دا بل ادب ذکر کو چې حسنه او سیئه کې به فرق لومبې تا پیژندلي چې دا حسنه او دا سیئه ده نو دویم کار بستا دی ته به دفع کې د سیئه خو پسو پس حسنه باندې ادفع بالتي هي احسن دفق بدلا پاغه طریقه چې خيسته ده معنا بیان د حسنه چې توحید او سنت ده دفق او د شرک پاغه باندې او د بدعات او د ګناهونو اشاره ده چې د مسلې مقابله په مسلو کوه په کنزلونه په جګړو کولونه په بدنامو کولونه یا مراد ده ده چې په صبر حلم او عفو او کرم و غیره د مخالفینو د غضب او کنزلو د ظلم و غیره مدافعات کوه کا کنزل سو کوي کوي به ته کنزل نه کوي ته به د مسلې وضاحت کوي قرطبی د ابو بکر رضی الله عنه روایت نقل کړو چې اوسړي بل ته کنزلو کی ناغبل دی وته وی کتا زما په بار کې رښتیا ویل نو الله دې ماته مغفرت وکي ا کتا دروغ ویل نو الله دې تاسو مغفرت وکي دا اوچت مقام دی ګوره دا غچا ته حاصلېږي چې هغه په دې پوئږي چې اوسړي ماته کنزلو کی بدر دوی سپکس فور وي نو پاغه زما شان کمیږي نه بلکه کاغه په ما کې نو کوشش بدا کوم چې هغه پاسم او الله دې ما وبخي که زمانه داسې شي غلطی را نشي ا کني راکي نو دا زمما مسلمان روړ دې خلاغه چې دا عقیده برابر ده مسلمان دې الله ته وبخي دې پوښوي نه نو بیا به چلی نتیجه به سي فایز الذی بینک و بینه عداوا نو دغه وخت هغه څوک چې ستا او داغه په منځ کې دښمنی وا کانه ولی حمیم ویا کې هغه دوست دې مخلص مانا کله چې ته دا کار وکې کنه نو فایده به دای بیا د دې طریقې د دعوت او د آداب باندې چې عمل وکې چې هغه بستا نږدې شي مخلص بده وګرځي بلته یو سوال داله چې د دې آداب خو انبیا علیه الصلوات و تسلیمات خپا بندو کنه نو خلق نه پابند پای کې نیمګړتیاي نو پای کې خو خپوره والو او بیا خاص کر زمون نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اخو په دې آداب باندې هم متصف برابر او حال دا چې داغه بعضی دشمنان لکه ابو جهل ابو لهب و غیره خو دوستان نشو حالانکه طریقه خو صحیح چلولې ده اعتراض راغی کنه چې الله خو یې بس تا دوست شي نو جواب وکړه جواب دا چې مراد د دشمن نه په دې آیات کې دشمن دې د جهل د وجې چې نه پوهې د وجې دشمن دې په نه دې غریبو عنادی دشمن مراد نه دی ځکه عداوتن کې تنکیر د پاره د خاص نوع دی او د دې مقام کې نکره اثبات کې ذکر ده او دا قانون دی چې نکره په اثبات کې ذکر نه بای کې خاص نوع مرادي ګره عموم پکې نه ای علاوه چې د نفد لاندې راشي بیا عموم دی یو قانون دی ځکه کې عداوتن خاص نوع مراد ده په قرینه د سوره عنکبوت چې تاسو ته تیر شي شپږ سلوې حيات کې د عنادیانو استثناء کړی و کنه چې جدالو کا په احسنه طریقه او الا الذين ظلموا عنادیان چې دي او کله چې کتابیانو کې زدیان او عنادیان ډیر زیات وو په نسبت د نورو عوامو د سورې کبوت کې استثناء باندې تصریح وکړه او دې صورت کې ذکر نکړه دا په کې غ حکمت دی او بیا د علماو په لهجه کې دا ویل شي چې دا قضیه مهمله وي څه قضیه مهمله ادا قانون دی چې قضیه مهمله په قوت د جزئیه کې نو ټول ندی مراد بعضی دشمنان بداسي چې هغه به دوستان شي دا نه چې ټول دشمنان به دوستان شي ولې دشمنانو کې دوه قسمه دشمنان دي ستا یو هغه دشمن دی چې پناپوي غریب مرګره شوی دی او خلاف شوی دی ا یو هغه دی چې ناپوونه دی زدي دی عنادي دی هغه زدي عنادي کو رښتا دوستي هی نه خو چې دا کم ناپوه دی کنه جاهل دی او د سرتا د اخلاقونو کار واغست او د ادب طریقې برابر او چلول دلایل پېښ کړي او خپ په صحیح طریقې پېښ کړي کنزل نه کړي مشرانو ته بجر نه وي سپک سپوري نه وي هغه به ګوري دی دا چې ته وګوري کې دي شي دا هغه جهالت ختم شو ناغه با ستا دوست شي بیا لکه باغمینه پیدا شي او ټول نه ګوري ها دا قضیه مهمه ده لکه بیا ځان کله کله دلیل پیش کی نه پوهه ده وجه ویره قران کریم کې نه راځي چې وجيب دعوت الداعي زادان ز قبلون سوال د سوال کوونکی دعا د دعا کوونکی کله چې مان غواړي کله ویلې دي کنه کله فرضو نه پاسي کله سنتو نه پاسي کله جمعي کله ځان لې کله تیزي کله دمې بیا خو نه ویلې نو دا معنا ده چې وکول دا اصل کې مشرانو لیکلې د کتاب کې پیدا هو قضیه مهمه ده ځکه دا واړو واړو کتابونه د طالبان وي د اوله درجه کې په بل کې یو کتاب وي مرقات وته وي مرقات ورته غونډه کتاب دی د منطق اصول او خیری ذکر کوي صحه د پوری منطق صحیح دی خو هغه چې کله بیا عالی منطق شي وته وي کنه هغه سره دماغ بند کوي بیا نو پای کې دا وي چې دا اذا سور د مهملې دی اذا سور د مهملې دی سمانه مانا کم دی کې چې اذا ذکر شال ته کلیه نه مراد چې ټول مرادي بعضی مرادي ځکه دا مشهور قانون دی چې مهمله دا ملازم د جزئی نو کوم دی چې مهمله ذکر شو نو مراد دی جزئی نو دا ویل شي چې ال انسان او ضاحکون انسان خندیدون کې دی بالفعل یو خو بالقوه نو بالقوه خو ټول خو بالفعل نو بالفعل خو ټول نه خندي خو یو کس دوه بګیدا چې هغه خندل نو دا جمله ستا صحیح ده چې ال انسان او ضاحکون ولې دا مطلب ټول انسانان د دنیا نه دي دلته اهمال مراد دی اهمال دی ته وی چې دا سور بالکل پری خو دي چې ټولو کفال اتا پری خو دي اهمال معنا پری خو دل نو دې مقام کې دا معنا را چې فایز الذی اذا يرو کنه نو دی غونو ویلی چې هر هغه سړی چې هغه ستا او د هغه منځ کې دښمني ده نو هغه به دوستي نه بعضې هغه کسان بهی ښه دې عزات سور د محمدي وی وی فیض الذی نو ناګاه هغه سړی بینک و بینه عداوه چې ستا او د هغه منځ کې دښمني وه کانه ولی حمیم گویا کې دوست مخلص ولې تا سره خبره وکړه صفا دې کړه سره دا هغه دړه نه هغه زنګ لري شو چې بای ته خو په دلایلو خبره وکړه او د ده مقصد بل څه نه دی مقصد یې صرف احقاق حق دی او دا ورته مو وایي چې وروره که تا خپلې صفات دلیل د قرآن او سنت نه پیش کړه که نه نو بس ته پرېږدم خپله خبره امام احمد ابن حنبل رحمه الله چې کله د مامون دربار کې په کوړو باندې وو او مولا ورته مخې ته ناست لوی منطقي ابن ابي دواد نه هغه به ورته صغرا او کبرا جنګول که نه بیجی دا صغرا شوه دا کبرا شوه لکه نن هم باطل پرس اکثر به په دې باندې اخته وي چې ګورې صغراګانې کبراګانې به جنګوي هغه ورته وایي ګوره لنډه خبره ده کو موږ د وایم ایتونی بشیء من کتاب الله و سنت نبیه حتی اقول به د قرآن آیات راته پیش کا حدیث راته صحیح پیش کا بس زه تا سره ملګری یم خبره ختمه ده نه هغه سره دا چته هغه به بیا وایي که نه چې کوم دی عقل دا هغه عقل مقل پرېږده هغو بکو د ضرورت نشته لنډه خبره کوه وای ته چې وایي چې په جمع دواب د فرضو نه وروستو شته یو خدا چې کله اتفاقا وشي یا د سنتو نه پشته یا د جنازې نه پشته یا په دې غمونو کې شته جمع دواګن بس یو حدیث راته پیش کړه زما زړه بسلی زه به تا سره چغه وایم چې به شته عمل پرې کوی اکو بکو راته مه وایه پلان کې وی ډنګې وی شاشکي لیکلي دي دې خواشو هغه خواشو کوم ځای کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا د ثواب کار پاتې شو د صحابو نه دا د ثواب کار پاتې شو د دین د څلور واړو امامانو دا ثواب کار پاتې شو خروستو خلکو ته معلوم شي دا ثواب کار دی بس لنډه خبره ده یو اوږدو مې سره نه پاره خبره کوي دا لنډه خبره کوي د دې وجنه زموږ علما وایي بدعتي ته دا چته مو وایا چې دلیل پیش کا اب انگا بنگا جنگي دلیل به پیش کی دلیل خو شیطان هم پیش کړو دلیل خو یوسف علی السلام رونو هم پیش کړو چې کله پلار د مقامک شو کنه وجا ولا قمیص یې بده من کذب ما هغه ته وایا وې سنت پیش کړي حدیث راته یو پیش کړه تاسو سره بالکل ملګری یم ځکه مونږ خو د حدیث کا بدار ایمان امر راولې بنو بي السلام بیا چې ته مو ستاسو خلاف کولی شو نه الله یو بس تاسو شي خو شي کله مخلص دی عنادی نه دی زدی نه دی وما يلقاها الا الذين صبروا او نشي ورکی دی دا خوئی خصلت کم خوئی خصلت چې دفد سیئه په حسنه باندې کوي ته صبر نه کار اخلي عفو او معافی دا غو طریقې نو ما يلقى تاسې صفته دا خصلت نشي ورکی دی الا الذين صبروا مگر صبر نه مانه صبر چې پتا کی کنه نو تا کې بدا خوئی الله پیدا کی چې حلم به درکې نا آیات کې عظمت شان د دغه خصلت ذکر کړي چې دفاع په احسن طریقه سره کوا په غلطه طریقه م کوا او قران کریم مونږ بنګړو چې مشرک ته بکنزل نه کینو او بیا خصوصا دا هغه چې کوم معبودان هغه ته وی دی بارکه چې د خبره د خلینو نه باسي بده ولې هغه سره بنور روانه جوړ شي ګوره اب تاسو مخالف شي او بلکې خبره داتې طریقه باندې کوا چې هغه خیرستایخه سپکه سپوره خبره م کوا خدا خو یې خصلت هر چاله نه ورګولي کیږي الا الذين صبروا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم هغه کسان چې غید الله نه سوا بل تر مدد شوی غید الله وی کنزل مکوای ولی انا پوهه دي چې الله ته بکنزل کی لکه وطن بل سر روانو وته وی چې ته پند به درون شه ونو راو ور دې ته هغه ته आवाज وکړو ویرا شه دا پند نه سر اوچت کنه هغه وته نادان بابا ته چغه وکنه چې سر ته اوچت کی ته خو یې هغه مدد کوشي هغه وته یې سره تا غخلې دې را سر اوچت کی خو اوچت کی دا تومره غلطه خبره داغه د خلینه ولی وته د دې غلط ته دغه د وجنه دا طریقه نو په کتل هو په کار دا وشه خبره پرېخي وته او چې کړي هیڅ خبره و سره کړي چې بېنی مومره سره د اخلاق ډېر لوی طریقه صحابه کرامو په اخلاق باندې خلق ایمان تر اوسه په بد اخلاق نه لکه الله جل شانو چې دا ورر چاله نو ورکول کیږي کنزلو نه او د بد ورته نو په کار نه اخلي او ما یلقاها او نشی ورکه دے دا خوئی خصلت الا ذو حظ عظیم مگر خاون د برخه لوی تا دینه دا پتو لګی دا چې کوم سره صحیح قران بیانې کنزل منزل نه کوي احادیث بیانې لوی برخه والا دی ګوره ها ذو حظ عظیم دی چې کله ده کې صبر شته ده کې حلم شته اوس انسان دی د انسانیت تقاضا ده چې کله کله سړي د وسر عشی او تنته ولې غفلت ناکار استعمال کی کنه نو تک په وخت کې به شیطان د فکه اته نه چې تا په دې راپورته کی چې ته خپل نه بدره دوه باسي کني د مسلې غاثر سره به ختم شي حیثیت به ختم شي تا مقصد خو یو سړی دین تر اوستل دی ايو تن ته دین تراوست کنه نو علی رضی الله عنه ته نبی علیہ السلام خیر لک من حمر النعم د دین تعالی غره لچ د سرو خان دغه مالک دې که عربو کې سرو خان ډیر قیمتي و لکه دلته بدل سی وای چې وطن سره کې دلا کی یا چې کم دینه داسې پیجاری و سره وی دا تعالی د دین غره لچ وطن ستاده وجه نه ایمان تراغه تا کوشش خدا دې کنه ځکه وی زو حظ عظیم وی برخه والا دې ولې د دې سړی نه فایده غستی شي او سړی د دې وجه نه دین تراتلی شي ایو تن چراغه نو بس کی دی چې دا غره پر د اجر ذریعہ جوړ شي په اخرت کې د مغفرت اگر چې ډیر ګناهګار دی وي و ایم ان ذغنک من الشیطان النزغ او کد روزی تا ته د شیطان د طرف نه سو وسوسان شیخ القران دوی وی کچ چمبه در کی تا ته شیطان سے چمبه چمبه چوکې والو دوی کنه اصل کې نزغ ویم دی ته چې چوکا ورکی من ازغه په سیس کې نه باسي یا پاکستان نه باسي د نزغ وی نو مطلب دا چې کله سره غوسه شي کنه داړې سم روشت شي کنه تبو چاول چوکا ورکړه وی که چوکا در کی تا له شیطان ورسی تا تر شیطان د طرف نه سو چوکا نو ته څه کوه فاستعذ بالله نو پناهي غواړه په الله تعالی باندې دبل ادب شو دام دا دعوت ادب دی ګوره ها چې دا دعوت په دې ادب باندې بته ډیر کوشش بدا کې چې اعوذ بالله کثرت سروای جستا غوسه سړی فاستعذ بالله انه هو السميع العليم یقینا هغه ارس اوري په هر څه باندې پوه دی چې کله ستا دا قدر چې الله ارس اوري نو تا چې کوم مهنت خدمت د الله درزاده پر کړل دي کوم اخلاص ته چلول دي کنه الله ستا خبرې اوري دي لیدي ستا په حال عالم دي بس پرې ده الله درزاده پر مخالف به سبو شیطان کوي یا انسی شیطان جنی شیطان نتا ته وسوسه کوي کنزل مکوا جګړه تر اماده کوي جګړه پرې ده نزغه فاعل هم نزغه ګرځولې د پاره تاکید کنه ین زغنک من الشیطان النزغون وي نو ظاهر کې فاعل معلومیږي خو دې کې مقصد څه دی مقصد پکې قسم تاکید دی په معنا د نازغ راځي شیطان دامن پکې بیانی فاستعذ بالله استعاذ بالله قران کریم په دوه حالتونو کې امر کړل دی یو خدا چې په وخت د شور کولو د قرات د قران کې د سورې نحل کې تاسو ته تیر شو 98 نمبر آیات کې چې دا چې خلقوم دنیا کې شتا چې غي د قران کریم مقابله کې شور کوي زوک کوي تاسو لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه کنه نو ته چې قران شور وکې استاد شروع ادب بسي و اذا قرات القران فاستعذ بالله د دې وجنه کله چې قران کریم شور وکې نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا غي نو رسو شور وکې سوره د سر نه شور وکې بسم الله وسره وای علامه سیوتی خلیل کې وی کله کله سړی او آیت نیم پیش کوي لکه یو آیت پیش کونو زمونږ د عام خلکو دا یو طریقه ده چې را یو آیت وینم یو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الحاوی للفتاوا کې هغه په دې بحث کړی دی هغه وی وی پکاره وی چې اعوذ بالله ولي شو لري دا مقصد خدا نه دی چې د قران تلاوت کړي دا مقصد استشهاد دی یو آیت پیش کول لیو تنتا دا مقصد د قران کریم تلاوت نه او هغه په دې باندې څه دلایل جمع کړی دي کنه تفسیر جلالین والا نو کپاغه وخت چې وطن اونې وی اسی آیات یو وی سګونګار نه دی او کله د اراده د قرتی کنه چې د قرت کوم لستل کوم نو د الله د کتاب حکم دی اذا قرات القران فاستعذ بالله او ډیر علما وی دا فرض دی ولې امر دی کنه ابي اباز علما وی چې نه دا امر د استحباب دی کله چې نه پاتې شو نو مستحب دی پاتې شو دی خو فرض نه دی پاتې شو صرف غالبا د عطا رحم الله قول لیک د ابن سیرین چې دا فرض دی نو وی به بار صورت پر خودل خو نه دی په کار خو انسان نه نو کتانه په خطای باندې پاتې شو خیال دی نو پاره الله تعالی رانی او که په قصدره پر خود نه پر خودل مکه یو هغه مقام دی یو دا مقام دی چې کله د شیطان د طرف نه وسوسه راځه او غوسه شي کنه نعوذ بالله به وای د دې وجنه د غوسه بهترین علاج اعوذ بالله کثرت سره ویل خو په معنی هم پويږي اته نه چې په خله وای چې اعوذ بالله څه معنی اگر چې په حدیث کې نور علاجونه راغلي د غوسه چې کته ناس ته نو سملم مثلا کته ولاړ کینه او یا پاسو او دسو کا هغه بل طریقه را دا مختلفه طریقې دي لپاره چې غوسه د پشي چې کله تا باندې غوسه حاوی ځکه غوسه کې ګورې سړی لیونی بیا په ځان نه پويږي اسې نه چې ستاسو داسې کار شي داسې کار چې کفر ته دینې دي کې وی دینې دي کې د دې وجنه داسې مقام کې بدا ادب تا ته مخې دی فاستعذ بالله ومن آیاته الليل والنهار والشمس والقمر دې ځنه دې مقام کې دلیل عقلی په توحید ذکر کړي او اشاره ده دای اگر چې غوسه شي خدا اعوذ بالله ویلو نو رستو دلایل شروع کی بس ته دغه سبق خپل ختم شي دلایل ته سوچ کوا دې تمه کو چې مخالف ته کنزلو کوم ابد ردی ویم سپکه سپوره ویم دلایل پیش کوا ومن آیاته الليل والنهار او بعضی د دلایلو د توحید داغنه بعضی د نخو د قدرت داغنه شپه او ورځ دی والشمس والقمر انور او سپوږمۍ دی معنا وګوره کنه دلیلونه د توحید بشماره دی لیل او نهار مسبب دی او شمس او قمر اسباب دی کنه خو پیدا کوونکی د اسبابو مغه دی کنه معنا روز په دې روز د جنور په راختل دی نو د نور د سبب نه دا روزو ګرځیدا ولیکن هغه سبب هم شاپه دا کړل دی الله مسبب غلې کنه اصل مسبب غلې خو ظاهر کی چې وګوري کنه دا اسباب دي او پیدا کون کې نه ظاهر کې نظر زموږ دی تزي شر دادي لیل او نهار مسبب دي مسبب الله مسبب دی او دا چیزونه نور اوس کوم اسباب دي نو الله پیدا کړی دي پیدا کون کې دا اسباب او مسببات ټول الله دی او بعض اوقات کې او سړی پدې نه پويږي ناغوی چې غنی سبب اصل لے یہ سبب اصل لے نورتے سیج دی شروع کے چھو پدکی ڈیر لوے کمال لے اگر خوش رو خوطا نور رناشوا اور ٹول ملک رو خانا کو اگر من کارون شروع کو دنیا کی دا سے قومون امشتا چھے اگر نورتے سیج دی گئی نصبہ کی دا سیجتا چھے اگر اس پو میں تا سیج دی گئی چھے رس پو میں دا وجن لیر کمالات تی ذکر فصلونا میوی دا سور سیزونا چھے پخی گی دا نور پرانا نا پخی گی گولے دا رس پو میں پرانا پخی گی دا مدم نا نوالا للقمرے امون خواہی دا دیرم مدم نا کنا لیکن په حقیقت کې ردی چې کوم خپل تیزی دا هغه ډوره تیزی دا چې بعضې کپڑے هغه نور تکې ده نور ډوره زر نور وستي خو که سمه ته پاتې شي نو سمه وستي سمه خپل خار دی ردی به یې او ګور کنه دا کمال له پکې الله وی شمس او قمر دمه کوي موږ دا سم ویلی شو چې دا یو مثال پیش کو بعض خلک وی فلانې جی رڼا والا دی پیر سیب دی فلان دی فلان دی نیک سړی به کې دی شي نو الله وی زیات رڼا والا کده نور په شان دی او کده سمه په شان دی تنور پشانتی رنا خو انبیاء کرامو کی یا سمی پشانتی اولیاءو کی گنا وی که ولی دیو که نبی دی خو قابل دا دی ندی مستحق دا دی ندی جتو تو سجدو کی بلکی وسجدو للہ اللذی خلقهن سجدو کی اللہ دا غزات چی دائی پیدا کری دی ادام ازا کوئی چی مثال لی جی سور یوسف کی پیرشوی دی گنا شمس او قمر ایسا دویلیو شمس دا اغپلارو یعقوب علیہ السلام او خوب لی دلی و قمر سوکو موری و ولی دا کنا دا اللہ نیکا بندگنا دا کنه ویده او کولی دی لیکن هغه مستحق د دین دی چې تاغی د سجده او کې وسجدو لله الذي خلقه سجده او کې الله تا غزا چې دې په راکړی دی ان کنتم یا او تعبدون کای تاسو چې خاص تاغی هغه بندگی کوی فین استکبرو نو کدا خلق لوی کوي نو پروا یې مساته ولی کدی ډیر لوی وکړه د الله د بندګې نه الله الوهیت او د الله خدای ته نقصان رسول نشي فالذین عند ربک نو آغا کسان چستا در اپا دربار کی دی مارب ملائکو یسبحون له باللیل پاکی بیانی داغ دشپی والنهار یو دروزی وهم لا یسعمون و غیستڑی کی گینا استو مانا کی گینا زجر بکن مقصد دیگنا پپری خودو دا سجدی دا وجد استقبارنا نو مقصد دا چی تسبیح ویل دا ملائکو گورا اگی کئی و غیر دین استڑی کی گینا لکه انسان چی سا اخری سنگ دا سا تا ضرورت تی کنا د غشان د ملائکو یو قسم دا ساده شي سبحان الله الحمدلله وي دارنګ دی خوراک دی او باغی ستړي کیږي نه نو معلومه شو چې د تسبیح سره سره ملائک نور کارونه هم کوي په امر د الله کنه او تسبیح هم وي خو د تسبیح ناغي نه منکه کیږي که بل کار کوي نو باغ وخت هم د الله پاکي بیانی هر کار چې د الله تر طرف ناغي ته ویل شي چې دا تر سره کا حکم دی د الله لکه څنګه چې انسانانو د حکم دی چې دا سو کو دا سو کا او قران کریم ویلی ولا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون كما لا يكون صفته كان ومن آياته ومن سر ذكر كي دا غوري بعضي دي دلائل خو دم ردي جا بشمار دي ومن آياته او بعضي د دلائل د توحيد داغنا يا د نه خود قدرت داغنا انك ترى الارض شي خينن ته بوين د ازمکه خاشعتن وچا مخي مر زره خوشو بحث کلو چې خوشو په ډیرو مانو راځي دې مقام کې ذات کې ابن جوزي وي خاشعتن من يا بستن وچلا او کم سړی چې داغه پړ کې عاجزي پرتر ده که خوشو اصل کې دله صفات ته انسانانو دي کنه نو دی بیا چې دا څه وای چې دا الله د یره د وجه نه وشته بالکل تب وای چې وینه پکې نشته چې کله د الله حکم مخه تراشی کنه نو دی دوره یری دن کې دی ځکه وای قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون دا څه ولاله تب وای لرګې دی وچ دا که وچ لرګې چې ولاله کنه تک شانتي ولاله رب نه وای د الله دربار کې تکه څنګه چې صحابه کرام وصفو چې کله الله بندګې ته ولاړ دی بیا ځان ته خیال نه دی او بل څه به خیال نه دی ښا دا تلخو کې زمونږ داسې کسان تیر شوي دي چې ډاکتران ورته ویلي وو وستانه خپه پرې کوو خپه کې کینسر راغلی دی خوراکي دانه چې ورته وي اوکلا د هغه ته ټیک ده خو چې زمونږ ته ودرېږم بیا پرې کړې یوې نشه وي نشه مشه نه نشه ورکول خو دور ځان ساته وو چې په داسې وخت کې ما نشه کوی نشه حرامه ده خو چې زمونږ ته ودرېږم چې مونږ ته ودرېږي خپه پرې کړه ته نه دی پوه شوې مرزقه منزقه صحابی ولاړ دی سوکې کوي دو صحابه دی حدیث راځي کنه صحیح حدیث او نبی رسول الله مقرر کړی وي نمبر په نمبر تاسو سوکې کوي د مسلمانانو هغه یو د شوی دی بل ولاړ نه هغه یې ولاړ نه راشه مونږ سودري گا مونږ کی یا سورې کاف شروع کړلې هغه ولړې فن ور کړلې چې فن ور کړلې نو د کافر صحیح کړو نو یو گزارې په کړلې د غشي لګېدلې بل گزارې په کړلې د غشي لګېدلې وینې دا ته او په دې چې کتا ملګری باندې ولګېدل چې دا ګرم ګرم سری چې را پاسې د سړې د غشي لګېدلې او ولاړ اغه ته دا سړي یو بزره چغه کړه کنه روسته وته وای هغه ځنه په شوي چې معمولی وانت په شوم چې گزارو کو خو مال دې دوه خن نه کړو چې ما پرې پودې نشو چې کله دا خن والا خلقی کنه تاسو نه کان خلقی ظاهر دا هیڅ پړکی کی بیا پړکی کی خو هغه سو کو چې هغه به توجه او لاړ دې هغه د الله عبادت دا مقصد نه دی ګڼلې دی وجنه چې کله موږ سودريږي دې خو هم سوچي پلان کې کار وکوم دیږي کار وکوم زمون خوش هاندې کنه مونږ وګورم نموز د کرادي نوم پستړی شي نو که یو پینځمنت څه واشي پټه نو دې اخوا دی خوږي اوړي راوړي اوړي راوړي ودا الله بندوي مونږ جمعات کې جناستیم داستا په مشکلې کې لیکيږي خو چې غلې ناشې دنیوي خبرې نه کوي حدیث کې نه راځي کنه پیغمبر علیه السلام په خبره ستا یقین نشته نو ته همونس کې یقین نه یې په چیرې نو له خپګي نو که پینځمنت اخوا دی خوشي ته نو ډېر لوي پر سیدلې ناشې ښه او دا حقیقت دی دلته یو عالم او صوفات شوی دی الله دې وکړي او بعضی خبرې به خېخې کولی دي ګور استاد کنه هغه وی چې کله بعضی اوقات کې سړی چې یا درس کوي یا بیان کوي نو دا بعضی غوړ غوند په کې جناستي کنه نغې بداسي کی تخوا خو غړې کنه بیا بداسي کی کنه هغه سره په خېم کولی بیا بداسي کیږي بل اسه وخت شوی دی نه خو بل غړ خپل له رب دې استعمالو ته وی وخت شوی دی چې ته دې دلا اکو نه کوم خلې راځل لګا چې ته دې تاسو کار دی ورزيله او کینه کنه د الله کور کې ناشته نو ګوره دا بمون ګوشي حالانکه د دنیا بلا کارونه مونږ کو کنه او ډیر کرته داسې شي وي چې زه خپل حاجت لته ما خپل تنخوا خپل پیسې رالم خپل ضرورت مری او الته کې ګنټه ګنټه ولاړې او په دې کو به یو بلوي خانال ته نه تنګي ولته سیس چې پکې والی غرض ته یی شي چې ما سور کړه او کړه پار دې مې خپلې به دې او نور را باندې او یا باران دې هغه پروا نه وي ودې توس دا پته نشته چې دې کې سوره ثوابونه دي د سترګې زپټې کم ماته او پته لګي چې کم عمر ما جمعات کې دنه تیر کړې نه ناستوم کنه ان شاء الله دغه محاسبه زر نشته الله کور دې کنه چې د الله کور کې ناشته خدای الله ډیره کې ناشته د الله ځکه چې د الله ځکه دغه ټیم دستا چې دا اصل قیمتي ټیم دی نو موږ هغه قیمتي ټیم په دې برباد کړی تنګ یو دی خو اسکل کې ګم کنه دا له ملایکو صفات ته ودنه کانو خلقو صفات ته چغیس کړی کیږي نه سعامت دې ته وي چې سړی ستومان شي یو غبل خوړی وروړي چې څه چلو کو دا سيزوګت شو یا ډیر شو لایق سمو نو دا د هغه صفاتو نو الله جل شانه وی باندې دلایل نه دام دی انک تر الارض خاشعتن شیخین نوینی بته د ازمکا اوچا او ایمان والوم خوشو پکشتا ناغره دی وجه نما هغه خبره کوله چې زړه داسې دی چې هغه رپیږي او حدیث کې دا راغلی موجود مسلمان صفات دی دا او قران ویلی چې کامیابی والاغه مونږ گزار دی چې خوشو وي خوشو ست وي دې داسې ولاړ دی چې الله ما ته ګوري نو سوره پیاره کې ولاړ دی او نادم دی اختیمان دی خپل ګناهونو ته مخې ته دی جړغونه دی دا تک وجر چې د عربو کې هغه خو پوېږي په معنا او دغه توجه پکې هم ډیره ده اکثر چې مونږ ستودري کې نه جاړي سلګې به وي ولې هغه اتونه باندې پوېږي چې زه سوایم او زمون مونږ ټول به خوندې دا چې مونږ یې کله غونته کې وګدیږي نو دغه به خوند ولاړ دی نو دا هغه خوند نور کې کني هغه چې سوره وګد مونږ کې خو خو پکې چاغي درخات او ګوري جړات او ګوري ولې په معنا مطلب پانی پوېږي کنه نو خوند هغه ډېر زیات کوي او علما وایي د مونږ کم از کم په یو رکن کې خشوع فرض دی یو سجده کې یو قاعده کې یو رکوع کې او کستانه بالکل پاتې شو نو موږ دې نه دي شوی چې خشوع فرض ده پکار خدا او چې دا ول نه تر اخره خوشو وي خو دوره نشته نه کم از کم یو سج د خو دې پکې داسي چې پاغه کې تک ډیر عاجزي وکي هغه جړاو دغه مخه تر راشي نو دا موږ دې وشو غفر از دې داجو چې خوشو کله فرض شي زمون حال دای چې موږ هغه داړو سوچ نشته نو سره دا افسوس خبره وي قران کریم وي زمکه تو وردا کله کله وچ شو سوکړه رااله نو فیدا انزلنا علیها الماء کله چې راو ورو موږ په دیوان دیو اے تزت نو لایق شي د پاره د بوټو رايستو احلت للانبات وربت او سربشي بوګشي باران چې کله راځي کنه په دې فضا کې نو ټیک ته چې دا وګوم دي خدا او په ډیرو ګیسونو باندې راته رشي او هغه ګیسونه ځان کې زم کی چې زم کې نظمه کې تکه تلاړ شي په دې زمکه کې الله قوت شولې د نن موي هغه ختیز کی چې تیزی کې نو دغه فصل بوګشي کنه وګوره وی الله سوکړه زمکه څنګه تازه کړه باران شو برابر شو ان الذي احياها لمحيي الموت مساله د قیامت په تفریقه بشکا غزا چې دای راجوندې کړه خامخا راجوندې کونکي دمړو دي لکه څنګه چې دامړز مکه ژوندې کړه دغه شان یو ټیم را روان دی الله به دا ټول مړي ژوندې کوي لمحيي الموت اور یو حیات د زمکه دی یو حیات د انسانانو دی کنه دا غي حیات څه دی تازه کېدل دي او د انسان حیات دار چې روح پکې واجی کړه نکم ذات چه دا جوان دیکلا لموحی الموتا خامخا اگر روح اچه ان کے دے پمرو کی پا قیامت کی دا چه کمڑ دی اللہ با قیامت کی دی کی روح اچهی روح و فل مقام کے دے کنا ناغا با اللہ دے سر یوزے کی نو دا بجوان دے کی دا جو سا دا و برابر کی انہو علا کل شین قدیر یقینا ناغا پا ہر چیز قدرت والا دے دے کی اشارہ وا چه دا محال مگرن بار بار قرآن پا دی دلائل پیش کردیو چه کتا زره زره شوه پزمکا که سوازی دلیو ایره دی خورا شوه دا پا دی عالم بنده بیا بیا را طولوم و بیا پا دی غشم جوڑوم او صاحب در گیا چون انو والا کل شین قدید یقین انگا پارسیز بانده واسمن دی قدرت والا دی ناخواه کسانو لی تخویف ورکی چه ای که صفات نشتا الحاد دی پکی لغو دی پکی دا اللہ دا کتاب او دا سنت نه لری ځانو باسی کجرو خلق دی نغیر پر تخویف دی بیا وته ګوره ولا تستوي الحسنه ولا السيئه او نه دي برابر خو او بد خو او بد نه دي برابر نه دي برابر توحید او شرک نه دي برابر سنت او بدعت نه دي برابر خو خوی او بد خوی ادفع بالتي هي احسن دفق بدلا پاغه طریقه چې خیسته ده فاذا الذي ننتغ وخ ناغه هغه کس بینک و بینه عداوه چستاو دا غمینس کی دشمنی وا کانہو ولی حمیم گویا کہ اگر دوست مخلص و ما یلقاها او نشی ورکے دے دا خصلت الا الذین صبروا مگر اگر کسانو تا چ صبر کڑے و ما یلقاها او نشی ورکے دے دا کوئی خصلت الا ذو حظ عظیم مگر خاون دا برخلو ایتا و اما ینزغنک من الشیطان نزغ او کہ ضرورت تا تا دا شیطان دا طرف نس سو وسوسا فاستعذ بالله نو پنای غوان په الله تعالی انه هو السميع العليم یقینا هغه خاص هغه هر څوري په هر څه پوه دی و من آیاتی او بعضی د دلایل توحید دا غن الليل والنهار شپا او ورځ دی او شمس او القمر او نور اوس بوګ مېدی لا تسجدوا للشمس ولا للقمر سجده مکوئ نور ته او نس بوم مېتا واسجدوا لله الذي خلقهم سجده وکړه الله تعالی هغه ذات چې دای پیدا کړی دی ان کنتم اياه تعبدون کئی چی خاص داغ بندگی کوئے فین استکبرونو کدے خلق لوئی اکڑا نفلذین عند ربکا واغا کسان چستا درب دربار کی دیو سبحون لہو باللیلی پاکی بیانی داغ دشپی والنہاری و دروزی وهم لا یسامون اوغی نستڑی کی گی نستو مانا کی گی ومن آیاتی او بازی دلائل دا توحید داغنا یا بازی دا نخو دا قدرت داغنا انکا تر الارضا چیقین انتبوین دازمکا خاشعتن وچا فاذا انزلنا علیها الماء نکل چراور و منپاغی و با احتزت نلائقشی دا پار دا بوٹی ریستو ورابط او بوگشی ان اللذی احیاها بشک آغازات چی تازه اکلا دازمکا جونده اکلا دازمکا لمحی الموتا خامخا جوندی که انکی دمرو ده قیامت کی انهو علا کل شین قدیر یقینا نغا پا هر سیز باندی قدرت لرون که دیم